دیدن می وکړه بیا به نوې دیدن ناګرا ناراشا خاورې نن په مارا نوې ناراشا راشا ګرا ناراشا خاورې نن په مارا نوې دیدن می وکړه بیا به نوې غسپی سلی سا